Start 15 sierpnia w Prudniku, a później w Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni: TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Zapraszamy do Paryża, stolicy olimpijskich emocji, gdzie o swoje marzenia walczą polscy olimpijczycy. Trzymajmy kciuki za Team.pl. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj Team.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polscy siatkarzy nie dali niestety rady Włochom. Mecz zakończył się przegraną 1-3. To najskuteczniejsze, gdy skutki wojny rozpętanej przez Moskwę wracają do Rosji, powiedział prezydent Ukrainy. Nie jest przesądzone, czy dojdzie do wojny między Izraelem a Iranem, mówi w Polskim Radiu ekspert w sprawach Bliskiego Wschodu. Nasi siatkarze przegrali z Włochami 1-3 w ostatnim meczu w grupie B podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polacy jednak wcześniej już zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Podobnie jak Włosi, mówi kapitan biało-czerwonych Bartosz Kurek. Dzisiaj gratulacje dla Włochów, zagrali bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Przez dwa sety byli niedotykalni, a później udało nam się na chwilę ich przełamać, ale to było dzisiaj niewystarczająco. Jeszcze raz gratulacje dla nich, mam nadzieję, że jeszcze raz w tym turnieju z nimi zagramy. Niewiele zabrakło, ale zabrakło i musimy też się z tym zmierzyć, też to zaakceptować, pomyśleć o tym, co zrobić, żeby w kolejnym spotkaniu nie zabrakło i żebyśmy to my schodzili z wojska jako zwycięzcy. Będzie to bardzo trudno, ale wierzę, że mamy w sobie tyle jakości i mamy charakter, żeby to zrobić. Przeciwnikami naszych siatkarzy w ćwierćfinale będą Słoweńcy. Tymczasem igrzyska są już na półmetku. Francuzi mówią jednogłośnie o wielkim sukcesie organizacyjnym i sportowym. Reakcje tamtejszych kibiców zebrał nasz paryski korespondent Stefan Folzer. Niesamowite, jesteśmy dumni, że jesteśmy Paryżanami i Francuzami. Korzystamy. Najbardziej podobają mi się areny igrzysk i zwycięstwa Francuzów. Oczywiście Léon Marchand. Jest super. Uderzające jest to, że wraz z upływem dni coraz więcej osób żałuje, że nie kupiły biletów i nie przyjechały. To bardzo ciekawe. Dobrze zorganizowane wydarzenie i świetna atmosfera. Najlepiej jest na pływalni, tam jest szaleństwo. Léon Marchand to oczywiście gwiazda, ale jest też rugbysta Antoine Dupont. W Polsce go nie znacie, ale to nasza gwiazda. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają do przyszłej niedzieli. To najskuteczniejsze, gdy skutki wojny rozpętanej przez Moskwę wracają do Rosji, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataków ukraińskich dronów na obiekty na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym magazyn ropy i lotnisko. Tam, skąd Rosja zadaje ciosy Ukrainie, skąd wystrzeliwuje rakiety, szachidy i bomby, musimy uderzać, byśmy mogli działać przy użyciu broni, która jest skuteczna. Musimy chronić życie naszych ludzi i zakończyć wojnę na naszych, ukraińskich warunkach. Prezydent Ukrainy dodał, że każde uderzenie będące odpowiedzią na rosyjskie bomby niszczące rosyjską logistykę i rosyjskie bazy przybliża sprawiedliwy koniec wojny. Nie jest przesądzone, czy dojdzie do wojny między Izraelem a Iranem, uważa ekspert w sprawach Bliskiego Wschodu, orientalista i kulturoznawca Piotr Balcerowicz. W jego ocenie żadna ze stron nie chce pełnoskalowego konfliktu. Natomiast Iran czuje się zobowiązany do odwetu. Tego spodziewają się wszyscy na Bliskim Wschodzie. I trudno się dziwić, bo zabójstwo przywódcy Hamasu w Teheranie miało miejsce w bardzo ważnym, kluczowym momencie. To było przecież zaprzysiężenie nowego prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Piotr Balcerowicz podkreślił jednak, że Iran ma niewielkie możliwości zaatakowania Izraela wprost. Raczej należy sądzić, że te ataki będą przeprowadzane głównie przez Hezbollah. Być może to będzie jakiś skoordynowany atak trzech stron, Houthi, Hezbollah i Iran. Ta odpowiedź ma być zaskakująca, zatem ona będzie na pewno zaskoczeniem dla nas wszystkich. Być może okaże się, że jest jakaś grupa, która odpali jakąś broń na terenie samego Izraela. Trudno powiedzieć. Podróże w najbliższym czasie do Libanu, Izraela i Iranu odradza MSZ. Polskie linie lotnicze zawiesiły rejsy do Bejrutu i Izraela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu jednak rosnące do dużego. Możliwe są przemieszczające się z zachodu w głąb kraju przelotne deszcze, a miejscami burze. Bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Na termometrach 22 stopnie na zachodzie i północy, 25 w centrum i na południu, 27 na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się. Ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20:07. Plik tekstowy. Marzanna, dawniej przekonana, że dzieci rodzą się jako tabula rasa, tabliczka niezapisana żadną treścią, teraz powoli zmieniała zdanie. Może i treści brak, ale jedna tabliczka jest z kamienia, inna z gliny, trzecia z jakiejś tkanki. Na jednej pismo się uwyraźnia, na innej jakby zamazuje. Bronek, choć był jej dzieckiem, zdawał się pogodny i zrównoważony. No ale w końcu nie tylko jej. I za nią, i za Romanem stały jakieś niewyobrażalnie długie szeregi przodków, rodziny bliższe i dalsze, tysiące ludzi, których nie można sobie wyobrazić lub można wyobrażać sobie dowolnie. Swoją drogą, gdyby niektórzy z tych przodków mieli się dawniej spotkać, to niewykluczone, że byliby po dwóch stronach, na przykład podczas pogromu. Pogrom, a tu nagle sprzedawca i jego klient. Pogrom, a tu strzyżony i jego fryzjer. Pogrom, a możliwy też pacjent i jego lekarz. Lub pogrom i na tym koniec. To fragment z książki, ze zbioru opowiadań, dokładnie z tekstu pod tytułem Podróż z Moirami, które należą do tomiku Nieśmiertelny, którego autorka jest naszą gościnią, Bożena Kew. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witam Cię serdecznie. Ja się nazywam Max Cegielski, to jest oczywiście plik tekstowy. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, realizuje Olga Szućko. Wszystkie poprzednie odcinki, przypominam, znajdziecie Państwo do odsłuchu online na stronach Trójki oraz na Spotify. Natomiast Biur Opowiadań Nieśmiertelny to pierwsza beletrystyczna, prozatorska książka Bożeny Kew, która dotychczas znana była i z poezji, i z esejów, i z poważnej twórczości akademickiej. Trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. 2002 rok to było za studium Postać z cieniem, 2009 za utwór o matce i ojczyźnie i 2021 zbiór esejów Strażnicy Fatum. Więc Bożeno, pierwsze pytanie jest takie, dlaczego proza? Bo rzeczywiście przetestowałaś już wszystkie chyba możliwe formy wypowiedzi. Dlaczego teraz opowiadania? Bo właściwie możemy to określić jako zbiór opowiadań. No to jest zbiór opowiadań. Dlaczego proza? Już mówię, dlaczego proza, większość esejów, jakie napisałam, to jest twórczość akademicka. Twórczość akademicka i akademia była mi potrzebna po to, żeby utrzymywać rzadko piszącą, właściwie często piszącą, ale rzadko wydającą pisarkę. Czyli inaczej mówiąc, żeby utrzymywać siebie piszącą. Dlaczego opowiadania? Ja w ogóle chyba już miałam taką tendencję, że po prostu wiersz, ta forma poetycka robiła mi się teraz bardziej fabularna i fabularna. Bardzo się fabularyzowało. Potem już był utwór o matce i ojczyzny, który właściwie no, po prostu jest fabularny. Mhm. A teraz jeszcze doszło mi coś takiego, że tutaj w tych opowiadaniach jest coś takiego, co się nazywa przesłanie. I to jest taka sytuacja, że poezja tego już nie wytrzyma. To już trzeba jakby przejść na formy dyskursywne. No więc postanowiłam nauczyć się pisać prozą, żeby... Ja naprawdę, to są zupełnie różne umiejętności, pisanie poezji, pisanie prozą, także naprawdę mi to trochę zajęło. Nie mówię, że się nauczyłam wspaniale, no ale jakoś tam sobie radziłam. No właśnie dlatego, że uważałam, że ja i tak już rozsadziłam jakby dla siebie tą formę poetycką za pomocą utworu o matce i ojczyźnie. To już nie było miejsca jakby na dalsze takie tkanie poezji. To nie znaczy, że ja nigdy do niej nie wrócę, tego nie wiem. Ale po prostu jakby przeszłam tak w stronę tego, co jest fabularyzowane, co jest opowiadaniem, co jest takie narracyjne, że po prostu trzeba było wsiąść do tej łódki, która się nazywa proza, albo tego okrętu. Jeszcze nie wsiadłam do okrętu. Ale do łódki zdecydowanie. Ale do łódki zdecydowanie, tak. Można powiedzieć, że do jachtu, powiedzmy. No powiedzmy do czegoś... jachtu. Tak. O, fajnie, tak. Ale też w nocie redakcyjnej, z noty redakcyjnej na końcu dowiadujemy się, że niektóre z tych tekstów powstały już wcześniej, więc rozumiem, że były pewne zalążki, natomiast teraz też połączyłaś to w pewną całość, bo ja nie bez przypadku wybrałem fragment, gdzie pojawia się Marzanna, bo ona nie jest we wszystkich opowiadaniach, ale jest jednak pewną przynajmniej klamrą tego wszystkiego. Tak, tak, tak. To jest bohaterka kilku przynajmniej opowiadań. Tam są takie opowiadania, które z grubsza tworzą jakąś opowieść o postaci, bohaterki zwanej Marzanna i są opowiadania, które są jakby na inne tematy. Nie jest ich zresztą dużo, ale są. I pierwsze powstało opowiadanie, które jest w tym tomie ostatnie. Czyli które się nazywa Twoje serce i ono jest o psie Adzie. Mhm. Pies Ada to był jak najbardziej mój pies. mój bardzo ukochany pies. I ja w jakiś czas po śmierci Ady po prostu napisałam to opowiadanie. No i zobaczyłam, że piszę prozą. Ale po prostu chciałam mieć jakby taką pamiątkę różnych rzeczy, które się zdarzyły, zdarzeń, które się zdarzyły Adzie i mnie przy okazji jako przyjaciółce Ady. Także to, tak to było. I pewnie inne jakieś opowiadania, które takie pomniejsze jakby. Jedno, które się nazywa, żeśmy wspomnieli przedtem, Łącznik. Mm-hmm. To jest opowiadanie właśnie, które jest dla mnie, ja się go boję, to znaczy ja je napisałam, ja je odczytałam, żeby było śmiesznie, ja je odczytałam na konferencji akademickiej jak najbardziej poświęconej pamięci. Konstrukcji pamięci, tam byli psychologowie i byli literaturoznawcy. Literaturoznawcy jakoś uznali mi ten tekst. Pamiętam, że psychologowie byli bardzo zaskoczeni, że taki dziwny tekst. No ale i napisałam to i zamknęłam i powiem szczerze, że boję się tego tekstu. On trochę tak jakbym była sama Edgarem Allanem Poe, który się boi wrócić do swoich opowiadań, bo tam jest jakaś groza. I gdyby było tak, że w rzeczywistości ta groza, która tam jest opisana, bo to jest opowiadanie, powiem państwu, którzy nie czytali, to jest takie opowiadanie o tym, jak dziecko sobie zrobiło taką konstrukcję, dziecko urodzone dość szybko po wojnie, podobnie jak ja, taką konstrukcję czasu, żeby odgrodzić to coś strasznego, co było przed tym, zanim się urodziła dziewczynka owa. I to jest taka dość poważnie skonstruowana, solidna konstrukcja, która potem okazuje się, że kompletnie jest przepuszczalna i po prostu groza gdzieś tam wypchnięta, po prostu przenika, absorbuje się po prostu do wszystkiego, do całego życia. I w tym sensie to pozwól, że ja przeczytam krótki fragmencik, bo myślę, że ten tekst, który jest takim, ja bym powiedział, że to jest beletryzowany esej jednak. Czy taki literacki esej. Tak, zgadza się. Mm-hmm. I on jest łącznikiem nie tylko, ponieważ jest o łączeniu przeszłości z teraźniejszością, ale jest też dla mnie w pewnym sensie łącznikiem pomiędzy tymi opowiadaniami. Mm-hmm. Bo tym, co tak naprawdę łączy Marzannę, łączy różnych bohaterów, to jest, wydaje mi się, dolegliwość przeszłości w pewnym sensie. Tak. Zgodzisz się z tym? Bardzo. Dobra, to najpierw fragment. Gdyby dawny świat uzyskał status rzeczywistego, gdyby okazało się, że między światem moim a tamtym dawnym istnieje ciągłość, to nieszczęście gotowe. Szpony grozy wbijają się w plecy, rozrywają mięśnie, nie można się ruszyć, leje się krew. Upiory mogłyby przeniknąć z dawnej części lasu do mojej. Gdyby to była ta sama przestrzeń, kto by je zatrzymał? A gdyby mnie spotkała, nastąpiłoby coś równie niewyobrażalnego jak śmierć. Ciągłości jednak nie było i nie istniało ryzyko, że natknę się na upiory. To jest zresztą taki najbardziej, powiedzmy, horrorystyczny fragment. Ale czy mogłabyś wyjaśnić, jaka jest ta przeszłość oddzielona zupełnie od teraźniejszości, która później się ożywia w pewnym sensie dla twojej narratorki? Tam jakby we wprowadzeniu do tego eseju opowiadania, czy opowiadania eseju, bo to prawda, że to jest taka forma, jest to chyba nawet opowiedziane, ale ponieważ to jest zdecydowanie moje i tutaj nie ma się co odgradzać, nie ma też bohaterki, która by brała na siebie tą taką funkcję tego miejsca odgradzającego autora od narratora, to po prostu powiem tak, że jak ja byłam dzieckiem, a moje oboje rodzice przeżyli zagładę w Związku Radzieckim, w ZSRR, i dzięki temu przeżyli, dlatego że oboje stracili rodziny, po prostu doszczętnie. Więc jak ja byłam mała, to oczywiście nikt mi nie mówił o tym, co się działo przed tym, zanim ja się urodziłam. Ale z jakichś słów, z jakiejś aury, z jakiegoś nastroju, nie mam pojęcia, z czego dzieci lepią takie rzeczy. Ja oczywiście wiedziałam, że było coś się działo strasznego. I taką właśnie zrobiłam konstrukcję, żeby to coś strasznego definitywnie było oddzielone od tego czasu aktualnego, w którym ja żyłam. Prawda? Jako tam, nie wiem, dziewczynka, która mieszka w takiej odbudowującej się Warszawie, o takim dość optymistycznym, w latach 50. ja byłam dzieckiem, ale w dość takim optymistycznej aurze takiego odbudowującego się i zmieniającego się kraju. Coś trzeba było zrobić z tym, o czym ja nie wiedziałam dokładnie, czym jest, ale ja wiedziałam, że to jest po prostu coś, to co było, to było coś przepotwornego. No i nie myliłam się, to znaczy tak mogę powiedzieć, że im jestem starsza, tym bardziej uważam, że było to coś przepotwornego i że to się kontynuuje niestety w jakiś sposób. Twoja bohaterka, którą możemy częściowo utożsamiać, jak rozumiem, z tobą. Na podwórku dzieci po raz pierwszy zawołały za mną. Żydówna, Żydzianka, Żyduwa. Dorośli wyjaśniali, że to pogłos dawnego świata i że umilknie. Już właściwie milczy. No właśnie, ale okazało się, że nie milczy. No nie milczy w ogóle. Tak. No tak, nie, no bo tak dorośli wyjaśniali, bo to było takie wyjaśnienie standardowe, że to no tak właśnie to, czyli antysemityzm, prawda? To jest coś takiego, co należy do przeszłości, że to tacy starzy bardzo ludzie, którzy chodzą do kościoła. Takie było tłumaczenie absolutnie, nie będę tego ukrywać, bo to też poniekąd i prawdą jest. No tak, żeby dziecko nie czuło się ciągle zagrożone, prawda? Trzeba było dać coś. Zresztą to taka była epoka też takiego w pewnym sensie naiwnej wiary, w pewnym sensie poważnej wiary, dlatego że to, co się przetoczyło przez Europę, to naprawdę było wydarzenie niebywale poważne. To znaczy mam na myśli po prostu II wojnę światową, prawda? Jeżeli dzisiaj sobie pomyślimy, że żeby jakby zakończyć to zło, no które po prostu faszyzm niemiecki, w tym wypadku niemiecki, ale współpracujący naprawdę, jak wiemy dzisiaj, ze wszystkimi nacjonalizmami Europy, żeby zakończyć jednak to zło, potrzebne były, nie wiem, Armia Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, Australii, Kanady, no Wielka Brytania w ogóle walczyła jakby sama, po prostu pół świata. Pół świata, jeszcze Amerykanie, którzy mieli swoją wojnę z faszystowską Japonią, czy cesarską. To naprawdę były rzeczy w pewnym sensie, chciałam powiedzieć niewyobrażalne, ale właśnie nie, wyobrażalne. Tylko trzeba mieć taką wyobraźnię osoby, która już przeżyła 300 lat. Już niejedno widziała. I wtedy mówi, nie, no tak, tak to można, to było do przewidzenia, prawda? Ale ludzie, którzy mieli 20 lat, kiedy wybuchała wojna, albo 15, albo 8, albo 30, dla nich to nie było do przewidzenia absolutnie. W tym tekście pod tytułem Łącznik piszesz: zagłada mocno spięła przeszłość z teraźniejszością i przyszłością i wszystko razem ruszyło po torach. Ale historie twoich bohaterów, także na przykład powtarzający się motyw samobójstwa, który się pojawia w tych tekstach, pokazują, że sama prawda nie wyzwala. To znaczy nie wystarczy uświadomić sobie zagłady, żeby móc właśnie po torach, czyli szybko jakoś jak pociąg ruszyć do jakiejś przyszłości. No tak, taką jasną drogą, prawda? Bo takie tory, no to same prowadzą. Tak. I ci, no bo Marzanna, od której zaczęliśmy, jest taką mocną postacią fascynującą, która z jednej strony właśnie boryka się z tym codziennym polskim antysemityzmem i rozumiem, że to jest też coś, co doskonale znasz. Absolutnie doskonale to znam od dzieciństwa. Właśnie od momentu, kiedy jakby ja, jak już jako osoba, Przestałam żyć w takiej bańce, gdzie dookoła też były inne rodziny żydowskie. I w związku z tym nie spotykałam antysemityzmu, bo sąsiedzi byli Żydami i w pierwszej klasie w szkole też było bardzo dużo, nie wiem, 80% pewnie dzieci z rodzin żydowskich. Ale już potem, jak zmieniłam szkołę i przeniosłam się na Żoliborz, a to już było inaczej. No a o 68 roku, to znaczy właśnie nie chciałam powiedzieć, że już nawet nie wspomnę, bo oczywiście, że już właśnie wspomnę, prawda? Bo potem to już w ogóle zrobiło się pusto. I to był taki bardzo, ja dzisiaj wiem, jak bardzo bezwzględny był ten polski antysemityzm 68 roku, a wtedy, kiedy to notowałam, no bo ja miałam jak 20 lat, przynajmniej w biologicznym sensie miałam 20 lat, bo w psychicznym sensie to byłam znacznie młodsza, tak, myślę, że jakieś 14 może. To po prostu, ja tego w ogóle nie mogłam pojąć, bo oczywiście ani nie znałam polskiej tradycji, ani nie znałam tego takiego nurtu jakby podskórnego, a może i naskórnego w polskiej kulturze. No ja po prostu byłam z Marsa. Ja byłam z Marsa, więc krótko mówiąc, oczywiście odbierałam to, co wokół się działo, jako trzęsienie ziemi. Ale ten wątek antysemicki już był mi bardzo dobrze znany. I pojawia się też taki bohater, który ma na imię Bruno, którego biografię opisuje narratorka, opisujesz ty. I rozumiem, że cała jego historia prawdziwa jest? Znaczy on jest zrobiony z kilku osób, jakby Bruno, tutaj bohater jest zrobiony z kilku osób, ale historia jest jak najbardziej prawdziwa, w sensie istoty. No to opowiedz o nim i wytłumacz, jak to się dzieje, że dzieci mogą użyć tego słowa, ponieważ ty go używasz, dzieci żydokomuny tak zwanej, zostają betonem katolickim, zarazem ukrywając różne rzeczy, które do tego katolicyzmu oprócz pochodzenia w ogóle nie pasują. W wypadku Bruna jest związek jeszcze z męskim partnerem homoseksualnym. Tak. No bo tak już, bo Bruno jest homoseksualny, ale mi się wydaje, że w tym moim opowiadaniu ten wątek homoseksualności jest w ogóle już tak nieważny przy tym, co jest jakby główną kwestią, czyli jakby to powiedzieć, jak to się dzieje, że te dzieci tak zwanej żydokomuny, znaczy tu od razu przypis tylko zrobię, żeby powiedzieć, żydokomuna jest mitem, jest mitem antysemickim, ale jest też poręcznym słowem po to, żeby powiedzieć, że chodzi o rodziny polsko-żydowskich komunistów, żydowskich komunistów, którzy byli jeszcze komunistami przed wojną i którzy zostali po wojnie w Polsce, i to chcę powiedzieć, że to już była mniejszość z mniejszości, bo jednak ci, którzy przeżyli, którzy byli bardzo nieliczni w Polsce, głównie przeżyli w Związku Radzieckim, no wyjeżdżali z Polski na łeb na szyję po wojnie, zaraz po wojnie, i zostawali tylko ci, którzy byli w jakiś sposób już asymilowani w kulturze, lewicowi asymilowani, komuniści, działacze komunistyczni. Komunistyczni od razu też drugi przypis. Co to znaczy? To nie ma żadnego związku ze Stalinem. To była taka wiara w to, że powinno się żyć na świecie, w którym wszyscy ludzie, wszyscy, tak, bo komunizm jest uniwersalistyczny i utopijny w jakimś sensie, wszyscy ludzie mają zaspokojone najbardziej podstawowe potrzeby na podobnym poziomie. No, komunizm jest taki jakby skrajnie równościowy, prawda? Dalej, co wokół tej idei się dzieje z powodu historii, to już jest sprawa historii. Można zapytać o to, czy jednak może Marks miał lepsze przewidywania, uważając, że ten komunizm będzie do zastosowania w wysoko rozwiniętych zachodnich krajach, a okazało się, że inaczej, że właśnie jest jakąś taką bardzo pożądaną ideą w kraju, który kompletnie nie radzi sobie ze swoimi sprzecznościami, czyli w Rosji. W Rosji, która miała już zaszłość rewolucji 1905 roku, o której się mówi, że to była niedokończona rewolucja i trzeba ją było jakoś podjąć. To tyle przypisu, prawda, że ja nie mówię tutaj, jak mówię o komuniście, ja w ogóle nie mówię o funkcjonariuszach, albo że do komuna nie chodzi mi w ogóle żadnych funkcjonariuszy państwowych czy instytucjonalnych. Rodzice moich znajomych, którzy byli przedwojennymi żydowsko-polskimi komunistami, byli nauczycielami, dziennikarzami. Moja matka była archiwistką, bardzo długo się tym zajmowała. Mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego, z którego zresztą... Znaczy, tu wiąże się, z tym się wiąże historia jego samobójstwa. On po prostu jakoś taki miał dylemat, że musiał wybrać to, co wybrał. Więc krótko mówiąc, to są bardzo konkretni ludzie, bardzo, bardzo konkretne życiorysy, bolesne bardzo. I ponieważ tak, no, większość tych znajomych, którzy zostawali, to byli komuniści, to ja mogę przyjąć to określenie, że do komuna, które jest bardzo oceniające, negatywne i właściwie takie wyzwiskowe w polskim języku, ale tak możemy zrobić, jak Afroamerykanie zrobili ze słowem Negro. Prawda, że to jest ten czarnuch, ale my go adoptujemy. Tak, to jest takie odzyskiwanie tych pojęć, które miały być krytyczne, ale można je wykluczające, ale można je odzyskać i obrócić na drugą stronę, prawda? Tak. No właśnie, ale twój Bruno, który jest z tego świata, zarazem też nie potrafi się pogodzić, że jest z tego świata. No bo on, no tak, ale kiedy jakby się zaczyna to... W wypadku Bruna to dość późno się zaczyna, bo to jest tak zwany karnawał Solidarności. Mm-hmm. Czyli krótko mówiąc, wtedy, kiedy katolicyzm staje się, jest używany jako ideologia przeciwna tej ideologii właśnie tak zwanej, to już mówię w głębokim cudzysłowiu, komunistycznej, czyli tej ideologii tego kraju realnego socjalizmu, jakim był PRL, taki późny PRL lat 80. No i wtedy w tym ruchu Solidarności, w którym i ja częściowo przez chwilkę byłam, albo się wytrzymywało, że się jest innym, albo się nie wytrzymywało tego i wtedy... I to jest wypadek Bruna, który dość późno i tak jakby zaczął taką... No to jest taka mimikra, no trzeba jakby się upodobnić do innych, inaczej jak jeden znajomy żydowski z pochodzenia działacz Solidarności opowiedział, że kiedy powiedział takiemu swojemu bardzo bliskiemu przyjacielowi z Solidarności, że jest Żydem, to tamten właściwie no prawie się popłakał, że on tutaj takich bohaterskich czynów, ważnych rzeczy dokonuje z kim? Z Żydem jakimś. Prawda? I to strasznie, jak się okazało, to degradowało w jego oczach to, co robili, więc Bruno nie wytrzymuje tego po prostu. I tak krok po kroku myślę, że nieświadomie w ogóle, znaczy bez takiej intencji, ale wyrzuca jakoś tą dawną swoją tożsamość, nie chce się identyfikować w ogóle w żaden sposób z tymi rodzicami. To jest dla mnie bardzo dziwne, bo dobrze jest rozumieć własnych rodziców. Rozumieć, prawda? Niekoniecznie to nie znaczy... Nie akceptować, ale rozumieć. Nie znaczy akceptować, tak. Ale rozumieć, prawda? Tak jakby w ogóle właśnie... Ci ludzie jakby w ogóle nie rozumieją, co tam się stało tym ich rodzicom, że oni jeszcze przed wojną zostawali komunistami, choć to jest w ogóle nie trudne do zrozumienia. No, znaczy, dla mnie, prawda mówiąc, jest absolutnie oczywiste, że w feudalnej Polsce przedwojennej się zostaje komunistą. Przypominam, że cały czas w pliku tekstowym w Trójce Bożena Kef, tomik opowiadań, esejów literackich pod tytułem Nieśmiertelny, wydawnictwo Filtry, to wydało. I tak naprawdę te wątki antysemityzmu polskiego jego polskich Żydów są też u ciebie, tak jak powiedzieliśmy o Brunie, który jest homoseksualny, jest też opowiadanie o Kai. Tak. Bo tak naprawdę to chodzi w ogóle o to, jak mają w polskim katolicyzmie, w polskim tym takim betonie patriotycznym funkcjonować w ogóle osoby, które są inne. Inne. Prawda? No, tak. I dla ciebie, rozumiem, też jesteś przecież... pisałaś nie tylko naukowo o tych wątkach żydowskich, ale pisałaś też o różnych takich sprawach związanych z homofobią, prawda? LGBT plus, dokładnie. Tak, to jedna z pierwszych książek. No właśnie. Homofobia po polsku, to no po właśnie. Prostu lata temu. Dokładnie. Tak. Więc rozumiem, że dla ciebie ta figura tego, kto zostaje wykluczony ze społeczeństwa, tu ma zawsze wspólne cechy. Czy to jest wykluczenie na poziomie właśnie etnicznym czy tożsamości seksualnej. Tak. Oczywiście, bo to chodzi o wykluczenie. Mhm. Prawda? I tu muszę przyznać, że tutaj chyba to jest taki jedyny wypadek, kiedy ja się zachowałam tak jak taki rasowy prozaik. To znaczy, ja tą historię usłyszałam, to jest prawdziwa historia. Ta o Kai. Ta o Kai, tak, czyli o dziewczynie, która po prostu w szpitalu, będąc w takiej sytuacji zależności od innych, no skrajnej jak to w szpitalu, po prostu zaczęła się strasznie bać, że dostrzegą jej inność. I że dozna jakiejś krzywdy poważnej. I potem no, usłyszałam jakby taką opowieść, no i następnie musiałam ją wymyślić od nowa oczywiście, tak żeby zrobić te bohaterki i całą tą historię, bo ta historia do kogoś należy. To jest opowiadanie, które nosi tytuł... Córczanka. Córczanka, właśnie. Piękne tak. słowo. A dziękuję bardzo. Tak. I tutaj też, bo to jest połączenie, to znaczy tak, bo jest tak. Przychodzi ksiądz, bo rzeczywiście to jest jakieś upiorne, że w tych instytucjach ci księża po prostu krążą, jakby to były ich parafie w zasadzie, a nie świeckie instytucje. Tak. Prawda? To zresztą jest zdarzenie prawdziwe z księdzem, który po prostu powiedział, że się na pani komunia nie przyjmie, bo... A ja po tych oczach widzę, że i tak by się na pani komunia nie przyjęła. Kaja najpierw uśmiechnęła się ironicznie, zdezorientowana, ale po chwili zdrętwiała. Zrozumiała przecież, co do niej mówił. Stał jeszcze chwilę w drzwiach, po czym zwrócił się do pani Toli, to jest druga pani, która jest w sali. To chętnych zapraszam. I wyszedł. I nawet tym słowem, że chętnych zapraszam, natychmiast wprowadza różnicę ostrą. Tak. I tutaj rozumiem, że Kaja się czuje, zaczyna wpadać wręcz w jakąś taką paranoję głęboką. Ponieważ to, że jest lesbijką, się łączy z tym, że jest Żydówką, tak? Znaczy ona ma taką ciemną urodę. A, bo właśnie, bo jej ojciec jest swoim, Ormianinem. Ma jakieś, tak, ormiańskie tak. korzenie tak. i ona ma taką urodę kaukaską, ale to nie ma znaczenia, bo... teraz coś powiem. To nie ma znaczenia, bo w Polsce jest... Żydów nie ma. To znaczy, to są tak nikłe ilości. To nie jest w ogóle śmieszna ilość. W związku z tym, każda osoba, która nie ma takiej słowiańskiej urody jasnej, może być nazwana, może być Żydem. I ja na mojej książce Postać z cieniem, która jest książką taką eseistyczną, ale akademicką, ona jest po prostu o postaciach Żydówek w polskiej literaturze, w polskiej, czyli pisanej po polsku. Na okładce, to jeszcze wydawnictwo SIK było, ja wykorzystałam taką fotografię takich dwóch właśnie kobiet z dużymi ciemnymi oczami. Jedna taka młodsza, jest taka jak sarenka, delikatna. I to było tam zresztą jest podane, było pożyczone zdjęcie od takiej mojej bliskiej znajomej Marysi Bigoszewskiej, poetki, która Żydówką bynajmniej nie jest, ale takie pewnie śródziemnomorskie cechy po prostu urody i to zagrało idealnie, także to taki przyczynek na temat tego, jakby kto jak wygląda. Mm-hmm. Ale skoro wspominamy o tych książkach twoich naukowych, bo mam też takie wrażenie, że te opowiadania z Tomu Nieśmiertelny, no to jest przełożenie na prozę, trudną, ale jednak łatwiejszą w odbiorze niż książki naukowe, tego wszystkiego, co badasz od całe życie właściwie. No tak, dlatego, że no bo to jest takie, tak jak powiedziałam, znaczy ja jako akademiczka utrzymuję no właśnie taką mało efektywną, ciągle piszącą, ale mało efektywną poetkę i prozaiczkę. A to znaczy, że pole zainteresowań jest oczywiście ciągle to samo. I to jest, ja bym powiedziała tak, to jest ta wykluczona inność. To jest wykluczona inność, ale też specyfika tej kultury wykluczającej. I w ogóle, no, ja myślę, że w ogóle tak jest, że interesują nas najbardziej osoby szczególne. Prawda? Dla nas szczególne to nie znaczy, że w ogóle muszą być szczególne. Tam jest jeszcze taka postać jak najbardziej prawdziwa, takiej mojej nieżyjącej przyjaciółki, która po prostu zginęła w wypadku samochodowym, się nazywa to Jolka Jolka. A Jolka Jolka też jest szczególna, bo Jolka Jolka jest taką, to jest taka postać osoby wolnej i takiej bardzo dobrze zadomowionej w życiu. I to wcale nie jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, tutejsza cecha. Prawda? Więc też ona jest w jakiś sposób szczególna. Ale twoje bohaterki mają poczucie, że są uwięzione i to też jest chyba ich, no przynajmniej Marzanna jest taką postacią, tak, która w zasadzie od początku wiemy, że powinna wyrwać się, rozwieść, uciec, zmienić swoje życie, ale no właściwie chociaż nie, dowiadujemy się o niej, że ona się rozstaje. Dobra, tak. Nie będę może zdradzał tej klamry. To jest tam wspomniane no gdzieś, tak. To już nie jest taki temat. Także tak, Marzanna w końcu wychodzi z tej, tam chyba takiego nawet użyłam sformułowania, że Marzanna w życiu zaszła gdzieś, gdzie w ogóle nie miała zamiaru się znaleźć. I to gdzieś, gdzie się nie miała zamiaru znaleźć, to jest taka właśnie taka polska, zamknięta, katolicka, bardzo ksenofobiczna i antysemicka takoż kultura. Bo taka jest rodzina męża Marzanny. Tam jest, jak już mamy, czemu nie, mieszać rzeczywistość z prozą, tam jest absolutnie prawdziwe zdarzenie opisane z mego życia, to znaczy rodzina męża w liczbie chyba 6 osób usiłowała mnie, właściwie przymusić mnie, żebym ja ochrzciła dziecko. I jawiłam się na wszystkie możliwe strony, najpierw jak głupia wzywając ich, żeby szanowali swoją religię przecież. No ale to nie protestanci, więc to nie w tą stronę. Ja wreszcie jakoś po chyba pół godzinie wymyśliłam coś takiego genialnego i powiedziałam, że dobrze, to ja ochrzczę, tylko także obrzezam, bo jak wiecie, jestem Żydówką. I w tym momencie po prostu sprawa padła. I to jest prawdziwa historia. Absolutnie prawdziwa historia i z tego, co wiem, to nie ja jedna miałam taką przygodę. I taki pomysł, żeby w ten sposób z niej wyjść. Tak, i myślę, co ja bym zrobiła, gdyby syn był córką, bo to wtedy byłoby naprawdę trudno się wymigać w ten sposób, prawda? No. Ale powiedz szczerze, czy myślisz, że przypominam, że cały czas Bożena Kew z nami w Trójce, czy myślisz, że to się w ogóle nie zmienia w Polsce? Nie, myślę, że się zmienia, ale myślę, że się zmienia bardzo powoli. I że ta taka fala zmian jest taka właśnie, być może głęboka, ale powolna, no ale jednocześnie no właśnie to, co mnie też jakoś ostatnio tak zaskakuje, nie zaskakuje, ja to znam, ale jakby tak jak sobie powiem, że bardzo, bardzo nadal ludzie lubią tak zaznaczyć, że to są takimi antykomunistami. I to jest w jakimś sensie komiczne, dlatego że ten komunizm, który był, tak zwany komunizm, no niech będzie komunizm, realny socjalizm, to jest zjawisko historyczne, to odeszło, nie ma do tego w ogóle powrotu. Ale takie ciągłe zaznaczanie tego w kraju, w którym, no nie tylko w Polsce, ale w kraju, w którym po prostu naprawdę jest bardzo dużo nacjonalizmu i faszyzm szczery. Prawda? I to jest takie, to też jest w jakim, pewnie w innej skali, ale coś jest z tym podobnego do tego, co się działo w drugiej RP. Mnie zawsze zaskakuje, że nikt na przykład nie myśli o tym, że mamy w Polsce darmowe studia i darmową opiekę medyczną dzięki temu tak znienawidzonemu, tak zwanemu komunizmowi. No, tak zwany komunizm zrobił tutaj naprawdę bardzo dużo, bardzo tak historycznie rzecz biorąc, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Modernizację, urbanizację, powszechną opiekę zdrowotną, z czasem rozciągnięty. Awans społeczny. Awans społeczny dla milionów. Alfabetyzację po wojnie, walkę z gruźlicą. No naprawdę bardzo dużo takich zmasowanych akcji prospołecznych, bo to był system z idei prospołeczny po prostu. No ale tu PRL to jest w ogóle jakby historia nieopowiedziana. To jest w ogóle coś, co jakby to jest jakaś taka przepaść ciemna. Tam, co tam jest, to są kazamaty UB, w których się torturuje AK-owców. Przepraszam, ja się nie śmieję z tego, że się torturowało AK-owców, bo to też było, tylko że to jest jedyne. Prawda? Tak jak są takie rozumowania na skróty, to zresztą w Bruno jest, że tak, no ten komunizm to był stalinizm, a stalinizm to był to gułagi, a komunizm był lewicowy, to lewicowość to są gułagi. No i do widzenia, posprzątane i koniec rozmowy. No myślę, że to się na szczęście trochę zmienia, to znaczy, że są jednak młode badaczki i badacze, którzy PRL badają już w zupełnie inny sposób. Natomiast czy to jest pytanie, na które być może nie masz odpowiedzi, ale ono mnie zastanawia zawsze, bo się zastanawiam, czy też kłopot nie jest taki, no, że jesteśmy w Polsce, więc myślimy o Polsce i paradoksalnie jedni i drudzy trochę mam czasami obawę, że traktujemy Polskę jako jakieś miejsce wybrane i szczególne, bo się zastanawiam, czy to nie jest tak, że każdy naród ma jakieś swoje okropne tajemnice, różne rzeczy, o których się nie chce mówić, różne rzeczy, które się wykorzystuje do bieżączki politycznej, różne tematy zakłamane i tak dalej. W sensie, wiesz, czy my jesteśmy tutaj narodem źle wybranym, czy tak naprawdę każde miejsce na świecie ma jakąś, wiesz, traumę, jakąś historię, którą się wypiera, przekłamuje? Nie, no na pewno wszystkie kraje, czyli wszystkie kultury, prawda, mają jakieś takie swoje ciemne miejsca, mroczne miejsca i w tym sensie może Polska ma trochę bardziej mroczne, a może to w ogóle jest tak, że im bardziej na wschód Europy, to w skali europejskiej w ogóle jest bardziej mrocznie. I to wynika z bardzo wielu powodów, już po prostu historycznych. Bo o ile pamiętam, to ostatni chłopi pańszczyźniani zostali we Francji uwolnieni razem z rewolucją, Wielką Rewolucją Francuską 1789, prawda? No, Polska to jest prawie następne 100 lat. Znaczy, to są zupełnie inne warunki społeczne, inna mentalność, którą się przez to produkuje. Potem ja jakby bardzo często tym kontekstem tego, o czym ja mówię, jest zagłada. To jest kontekst oczywiście, bo to nie jest moje doświadczenie i tutaj Polska jest szczególnym krajem. Bo tutaj się ona działa, bo Polacy mieli w niej duży udział i bo Żydzi zostali także przez Polaków, przez nie tylko chłopów, ale opisy są najbardziej jakby z takich okolic, bo to chodzi o okolice dużych obozów zagłady. Oni zostali jakby tak też tak użyci, to znaczy to poszukiwanie złotych zębów, pierścionków, czegoś tam. To zresztą Stasiuk rzeka dzieciństwa, tam jest takie polecam opowiadanie. Polecam odcinek z Andrzejem Stasiukiem, który też o tym właśnie opowiada tutaj w pliku tekstowym. Tak, i tam no takie właśnie ono, takie koszmarne rzeczy, które są taką codziennością po prostu, codziennością tej tej kultury. Ja mam też oczywiście przyjaciół, badaczy od Zagłady. I przez to, że z nimi rozmawiam, też wiem, może już więcej niż bym chciała, bo to jest straszliwie mordujące. Sama też jakby w tym przez pewien czas siedziałam i no to jest straszne. Ukazała się taka książka niedawno pod tytułem Traumaland, opisująca Polskę właśnie w kategoriach traumy. Czy myślisz, że to jest tak, bo trochę tak wynika z twojej książki, dlatego o to pytam, bo mamy w tej książce jednak sytuację tak, znaczy powiedzmy w twojej książce to jest powiedzmy drugie pokolenie, czyli przepraszam, czyli dzieci tych, którzy przeżyli zagładę. Czy myślisz, że też w trzecim pokoleniu wnuków, wnuczek, że ta trauma zagłady, czasami z jednej strony trauma ofiar, ale myślę, że ta trauma katów też specyficzna może istnieć. No to tutaj... Że to nadal istnieje w trzecim pokoleniu? Istnieje. Ja mam taką bliską, bardzo znajomą, która od 68 roku, 1968 roku mieszka w Sztokholmie i jest psychoanalityczną psychoterapeutką. Ona się specjalizowała w terapii, najpierw powiedziała pierwsze pokolenie, potem było drugie, powiedziała potem trzecie i jeszcze miałam kilka osób z czwartego. Więc nawet nie umiem tego jakby dobrze skomentować, bo ja nie wiem, jak to się objawia. Drugie na pewno. Trzecie, tak, że oczywiście, że już w innej postaci, bo jakby już jest dalej, ale tak, dlatego, że tak jak powiedziałam, jak w tym łączniku, no to tam naprawdę działy się rzeczy straszne. Ja mam wrażenie, że one... że właśnie jakby chwytamy węża za ogon. Znowu bardzo to jest zresztą smutne i strasznie niepokojące. Ale tak, jakby tak ten krąg się tak domyka. Ale to były rzeczy straszne i to oczywiście są rzeczy przekazywane z pokolenia na pokolenia. Z drugiej strony na przykład przez chwilę mój kolega z Żdichu, czyli Żydowski Instytut Historyczny, czyli Mirek Tryczyk, który pisze z kolei o polskich sprawcach dzieciach sprawców i wnukach sprawców. Są też nie on jeden. Także to jak widać, że to są z obu stron. Ze strony ofiar to po prostu bezdyskusyjnie rzeczy przekazywane. Ja uważam tak, że moja matka była mocno zaburzoną osobą, ale ona nie przeżyła zagłady w Polsce. Ona, jakby to powiedzieć, doświadczyła takiego losu jak miliony obywateli radzieckich, bo nie powiem Rosjan, to byli różni ludzie. Ją tak leczyła ją w pewnym momencie taka Niemka z tych Niemców nadwołżańskich, lekarka, którą moja matka zawsze bardzo jakoś tak ciepło wspominała. Wróciła do Polski i po prostu odkryła, że nie ma rodziny. Nie ma nikogo z dużej dość rodziny. Prawda? I teraz jeszcze wyobraźmy sobie, że to się dzieje, że się udało przeżyć w Polsce. To był zawsze ogromny koszt. Albo że się wyszło po getcie, po obozie zagłady, który udało się przeżyć. Przecież to jest nie do przeżycia. To znaczy w tym sensie takim psychicznym. To jest nie do przeżycia. No i to będzie wszędzie. To jest u Borowskiego, który nie na temat zagłady, tylko na temat obozów. I to jest u Primo Leviego. I to jest u Selana. I to też jest takie pokolenie, to pierwsze pokolenie, gdzie jest dużo samobójstw po latach. Mhm. Dlatego prawdopodobnie, że ten świat się staje nie do zniesienia. I może ci ludzie też jakoś musieli odseparować się od tego, bo musieli jakoś się odseparować, żeby żyć, czego doświadczyli. I potem też się zaczęło okazywać, że to nie jest tak, że to jest kompletnie minione. Prawda? Że, no tak myślę, że to jest takie zagrożenie. Ludzie strasznie chcą bezpieczeństwa. To jest taka jakby podstawowa ludzka potrzeba, bezpieczeństwo. I tu nagle żyje się Nie nawet, że w zagrożeniu, tylko w jakichś warunkach, które wyrzucają poza kulturę. Mm-hmm. Zmierzając niestety już do końca naszej rozmowy, chciałem się ciebie spytać, trochę wrócić do tego, od czego żeśmy zaczęli. Bo powiedziałeś, że w pewnym momencie w twojej poezji się nie mieściły te sytuacje fabularne, ale też twoje wiersze były określane jako takie właśnie... jakby jakieś indywidualne postacie, które są jednak zanurzone jakoś w tym nurcie historycznym. No więc dlaczego kiedyś jednak więcej poezji, czy nadal ją piszesz? Jak to się jakby zmieniało u ciebie, wiesz? Ja w ogóle myślę, że to jest w ogóle takie bardzo, bardzo ciekawe pytanie może dla psychologów twórczości. Dlaczego jedni ludzie od razu wybierają poezję, a inni wybierają prozę? A inni jeszcze jakąś inną formę literacką, dramat. Od czego to zależy, prawda? Bo to jest bardzo tajemnicza, a inni eseje. Dość tajemnicza sytuacja, ale potem też widać, że się tak płynie pomiędzy tymi formami. A niektórzy nie płyną, tylko całe życie po prostu są poetami. Jest, poezja prawdopodobnie jest takim połączeniem literatury i filozofii. Tam trzeba coś wycisnąć, tak jak taki sok z cytryny. I może to tak było nie przypadkiem, że ja zawsze chciałam studiować filozofię i wreszcie ją wystudiowałam, gdyż uważałam, że ja tam dostanę takie po prostu prawdziwe odpowiedzi na poważne pytania, które mi starczą raz na całe życie, co jest absolutnie nonsensem. I ponieważ jest to nonsensem, no to trzeba nadal samemu po prostu żonglować i żeglować i co pewnie sam wiesz. Zacząłem od wierszy. No właśnie. Najpierw pisałem wiersze, nawet publikowane, ale potem od momentu, jak nie wiem, skończyłem 20 parę lat, to już nie napisałem żadnego wiersza. No właśnie, a ty... Ile miałaś lat? Mniej więcej pamiętasz, jak napisałaś pierwszy wiersz? Ja nie należałam do tych, co pisali w szkole wiersze. Nie, okay. To ja musiałam mieć jakieś ze 23-24, bo ja pamiętam, że ja doznałam takiego jakiegoś absolutnego szału, że pisze się coś na kartce i że ta kartka, że na tej kartce jest taka pewna rzeczywistość powstaje i że ja to tworzę. Miałam jakieś 23-22 lata. Może lepiej jest zadebiutować dojrzale niż niedojrzale, ale w ten sposób udało nam się najnowszą książkę Bożeny Kef, Nieśmiertelny zbiór opowiadań literackich esejów wydaną przez wydawnictwo Filtry połączyć z jej całą drogą artystyczną. Poezja, dramat teatralny, tak jak utwór o matce i ojczyźnie, teksty naukowe, eseistyczne i wreszcie poezja. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Dla tych, którzy dopiero pod koniec się włączyli, mają poczucie straty, już w najbliższych dniach program dostępny także online. Max Cegielski, plik tekstowy. Dziękuję. Dziękuję. Autopromocja. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Koniecznie Krupa, które 2 tygodnie temu, pewien słoneczny piątek, na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już w najbliższą niedzielę na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.